saç mı var kan? Kur'an-ı Nusim kamallar. Elhamdülillah. Rugastın deskan me ubatır yetan. Verif nüman nefundi. Falendrimi ty takon, për çdo të mirë që më ke dhënë.